בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות גילוח הלכה ד'. גודל חומר האבון של גילוח פאת הזקן והראש, שכל דת ישראל תלוי בזה. כמו שאנו רואים שעיקר סימן בין ישראל לעקום ובפאות וזקן. ומי שפורא כל תורה ומצוות ומגלח זקנו ופאותיו, הוא כמו מומר גמור לכל התורה כולה. כי עיקר תחילת האמרה של כל המומרים, הוא שמגלחים פאותם וזקנם, שבזה מסלקין מעצמן ההיכר והסימן של ישראל עם קדוש. על פי מה שכתוב בסימן חף ג' בתורה הציבית הצדק, שיש פנים דקדושה שהם אנ פי נהירין, בחינת חיים, כמו שכתוב באור פני מלך חיים, בחינת שמחה וכו'. ויש פנים דסיטרא אחרא שהם אנ פין חשוכין, מראה שחורה, עבודת אלילים וכו'. ומבואר שם, שמי שמשוקע בתאוות ממון ומקושר בפנים דסיטרא אחרא, אלוהים אחרים, חושך, בחינת מיטה וכו'. אבל בני אדם שמסעם ומתנם באמונה הם דבקים באור הפנים דקדושה, כי אין אמונה בלא אמת וכו'. ואמת היא אור הפנים כידוע וכו', עיין שם כל זה היטב. א', כי העיקר הוא הפנים, כי בכל דבר בעולם עיקר הדבר הוא בחינת פנים שלו. כמו אצל האדם, עיקר האדם הוא הפנים, כי כל המוח והדעת והדיבור הכל בהפנים, כמו שכתוב חוכמת אדם תאיר פניו. וכל העסקים שיש עם האדם, שאחד עוסק עם חברו בתורה או מסע ומתן, הכל הוא בהפנים, ששם החוכמה והדיבור שהוא עיקר האדם. וכמו כן, בכל הדברים שבעולם יש בחינת פנים שהוא עיקר הדבר, שהוא בחינת הפנים של אותו הדבר. וצריך כל אדם להסתכל בכל דבר על הפנים והעיקר שלו, כי עיקר של כל דבר ובחינת הפנים שלו הוא האמת. כי באמת היא בחינת הפנים. כמו שכתוב בתורה הזאת כנ"ל, וכמו שכתוב בכוונס שאמת היא אור הפנים. וכן מבואר שאמת היא הפנים של כל הפנים דקדושה וכולי אין שם. ואמת היא אחד כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר. היינו שעיקר של כל דבר שהוא הפנים של אותו הדבר כנ"ל, הוא רק האמת שהיא אחד, שהוא החיות אלוקות המלובש באותו הדבר שהיא עיקר הדבר. כי השם יתברך הוא עיקר ושורשה דכל העלמין. ומי שמסתכל בכל דבר על החיות אלוקות השוכן בו, שזה עיקר האמת, הוא מסתכל על הפנים של הדבר שהוא עיקר הדבר כנ"ל. וזה כל עבודת האדם בזה העולם, לבקש תמיד בכל הדברים שבעולם את הפנים והעיקר, שהוא האמת, שהוא השם יתברך, שהוא עצם האמת, והוא אחד ואין שני, והוא עיקר ושורשה דכל עלמין, והוא ברא כל דבר, והוא מחיה ומקיים בכל את כל הדברים שבעולם, והוא עיקר הפנים של כל הדברים שבעולם, כי כולם מקבלים חיותם מהשם יתברך, שזהו בחינת פניהם ועיקרם כנ"ל. כי כל אדם צריך לבקש תמיד פני השם, כמו שכתוב בקשו פניו תמיד. וכתיב לך אמר ליבי בקשו פניי וכו'. וכתיב זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. כי האמת היא בחינת פני השם, כי מי שזוכה לידע האמת על בוריו, כמו שהוא אמת שהשם יתברך ברא הכל יש מאין, הוא מחיה ומקיים הכל ברצונו, הוא משגיח על הכל בהשגחה פרטית, זאת הידיעה האמיתית מבחינת תארת פני השם. כי האמת היא הפנים של כל הפנים כנ"ל. היינו, כשיודעין האמת זה עיקר בחינת תארת הפנים. כמו למשל בגשמיאס, במלך בשר ודם, כל זמן שהמלך נסתר בחדריו ואין זוכין לראותו, ובבחינת הסתרת פנים. וכשמגלה עצמו לאנשיו ורואין אותו, זה בחינת תארת פנים, שמראה להם פנים שהיה נסתר מהם עד הנה. כמו כן להבדיל בהשם יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לראותו בעיניים גשמיים, ואפילו בעיני השכל. כי אם כל חד כפומה דמשער בליבה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ומובא בדברנו כמה פעמים. כשהשם יתברך עוזר לאדם ומתנוצץ בדעתו ידיעת אמיתתו, זה בחינת תארת פנים. ועל זה אנו מבקשים תמיד יאר פניו איתנו סלע, העיר הפניך על עבדיך וכו'. פניך הער בעבדיך. והכהנים נצטוו לברך את ישראל בברכה הזאת, כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך וכו'. כי זה העיקר שזוכים להארת פני השם. דיינו שיאיר השם בדעתו אמיתת אלוקותו, שזה עיקר אור הפנים. כי אמת היא הפנים כנל. ב' אבל עיקר אור הפנים אי אפשר לקבל כי אם על ידי אמונה. כי עצם הפנים שהוא האמת, דהיינו ידיעת אמיתת אלוקותו יתברך, אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור. כי אם היה מתגלה לעין כל אמיתתו בהתגליה, היה העולם מתבטל במציאות. כי אפילו אור השמש אי אפשר לבני אדם להסתכל באורו מחמת ריבוי האור. מכל שכן וכל שכן אור הגדול והנורא הזה. על כן השם יתברך ברחמיו שחפץ בקיום העולם צמצם והסתיר אור האמת שהוא אור הפנים בבחינת אכן אתה כל מסתתר. ודי כי על ידי ריבוי הצמצומים יכולים להידם מאמיתתו, כי צמצם את האמת בחוכמה נפלאה בצמצומים רבים ושונים בדרכים נפלאים ונוראים עד שנתאבה מידת האמונה שבחוכמתו הנפלאה העיר באדם מידת האמונה הקדושה שיש בנשמת האדם רשימה מאמיתת אלוקותו יתברך, שעל ידי זה יש לו כוח להאמין באמת אף על פי שאינו רואה האמת עדיין בדעתו. והאמונה היא עיקר הידיעה, בבחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם, שהאמונה היא עיקר הידיעה. כמו שאנו רואים אפילו בגשמיאס, שעיקר הידיעה הברורה הוא על ידי אמונה די כמה שאחד מאמין לחברו, ואין קיום לעולם בלי אמונה מה שאחד מוכרח להאמין לחברו. כי בלא אמונה לא יתקיים שום עסק ומסע ומתן. כמו למשל כשאחד רוצה להידע המקח מאיזה סחורה במרחקים, כגון המקח מחיטים באדס או בסטנבול או במרחקים יותר, אם ירצה לבלי לסמוך על שום נאמנות של שום אדם בעולם, בוודאי לא ידע לעולם המקח, כי אפילו אם יהיה החכם הגדול שבחכמים, ויחקור בחקירתו בכמה סברות וחוכמות נפלאות שראוי עתה שיהיה המקח ביוקר, אף על פי כן הידיעה הזאת שעל פי סברות החוכמות אין הידיעה כלל. כי כבר ראינו כמה פעמים שהייתה סברה נותנת שיהיה חיטים ביוקר, ואף על פי כן היה בזול גדול. וכמו כן בכל הסחורות והעסקים הידיעה שעל פי סברה וחוכמה אין הידיעה כלל. רק מי שרוצה לידע הידיעה ברורה מהמקח של איזה סחורה, בהכרח שיסמוך על איש נאמן, שיבחר לו איש נאמן שראוי לסמוך עליו שהוא יודע שהוא אוהבו באמת ויש לו נאמנות. וכשזה הנאמן באמת כותב לו ידיעה מאיזה מקח מסחורה וכיוצא, זאת הידיעה הידיעה ברורה באין ספק, אף על פי שאינו מבין בשכלו שום סברה ושכל שיהיה עתה מקח כך. אדרבה, הסברה נותנת שיהיה בהפך. אבל אף על פי כן הוא יודע ידיעה ברורה ואמיתית שהמקח הוא כך על ידי אמונה שמאמין לחברו הנאמן שבוודאי לא ישקר בו. הוא בוודאי כותב לו האמת. נמצא שעיקר הידיעה הברורה הוא על ידי אמונה. כן קיום לעולם בלא אמונה. כי כל המסע ומתן והעסקים שבעולם וכל ההתחברות שבין בני אודום אי אפשר להתקיים בלא אמונה. כי אפילו אם יהיה האדם חכם גדול ביותר, אם ירצה שלא לעשות שום מסע ומתן עד שידע מהות המסע ומתן בחוכמתו, ולא ירצה ליתן מידו שום דבר לחברו מחמת שאינו מאמין לו, בוודאי לא יוכל לעשות שום עסק ושום מסע ומתן. כי כל העסקים מהמסע ומתן בהכרח שיהיה נגמר על ידי קיבוץ כמה אנשים, ובהכרח שיאמין אחד לחברו. ובלא זה לא יגמר שום עסק ושום מסע ומתן כידוע ומבואר בחוש. רק שכל אחד צריך לבקש איש נאמן שיהיה ראוי לו לסמוך עליו. אבל על כל פונים בלא נאמנות שייתן לאיזה אדם, אי אפשר לו לעשות המסע ומתן והעסק. ובפרט העסקים והמסע ומתן הגדולים למרחקים. וכל הנאמנות שבין אדם לחברו הכל נמשך מכוח האמונה הקדושה, שצריכים להאמין בהשם יתבח ובצדיקיו ובתורתו הקדושה. שברא השם יתבח כוח האמונה באדם שיהיה לו כוח ובחירה להאמין באמת. ומשם נשתלשלה האמונה והנאמנות שבין בן אדם לחברו שהיא קיום העולם. ועל כן באמת אמרו אבותינו זה על המחליף בדיבורו, כי לא עובד אבוי דזורי. כי בוודאי כשמשקר בחברו באיזה מסע ומתן ואין לו נאמנות, הוא פוגם באמונה הקדושה ונחשב כעובד אבוי דזורי ממש, כי הנאמנות שבין אדם לחברו נמשך מהאמונה הקדושה כנ"ל. ג. הכלל שעיקר קיום העולם הוא על ידי אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. וכל התורה כולה עומדת על אמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך הם אמונה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בא חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. כי ברוך השם, יש לנו איש נאמן באמת, שראוי לסמוך עליו. ואנו יודעים מה לסחור בזה העולם. הוא מוישה רבינו, עליו השלום, שהצליח אותנו בהצלחה הנצחית, והודיע לנו מה אנו צריכים לסחור בזה האוילום הרחוק מאוד מעולמות עליונים. כי אנחנו לא באנו לזה האוילום כי אם לסחור בו סחורות למרחקים גדולים, ששם מצליחים ומרוויחים הרבה מאוד מאוד באלו הסחורות שסוחרים בזה העולם הגשמי דייקה, רווח גדול ונפלא ונורא מאוד בלי שיעור וערך, עין לא ראתה וכו'. אבל אין אדם יודע במה מסתכר וזה העולם הרחוק מאוד ממדינתנו, שאנו צריכים לשוב לשם. על כן חמל עלינו השם יתברך ושלח לנו רואה נאמן, ומשה רבנו עליו השלום, שכתוב בו בכל ביתים נאמנו, והוא חמל עלינו, הוא הצליחנו, הוא העיר עינינו, והודיע לנו כל התורה והמצוות שמסר לנו מפי הקדוש ברוך הוא, והודיענו כל הסחורות הקדושות שאנו צריכים לסחור בזה האוילום, שהם לבישת ציצית והנחת תפילין ושאר כל המצוות הקדושות והנוראות. ובוודאי איננו צריכים עתה לבלות ימים חס ושלום לחקור חס ושלום אם יצליח באלו הסחורות. כי בוודאי מי שחוקר בזה, מלבד מה שהוא רשע ואפיקורס, אף גם הוא שוטה והביל ופטי ומשוגע. שרוצה להיות חכם להרע לחקור אחר איש נאמן כזה, ורוצה לידע דווקא בדעתו להבין בשכלו מדוע יצליח בזאת הסחורה. היש פטי מזה שכותבים לו ממרחקים אנשים נאמנים וחכמים אמיתיים נוראים כאלה, שימהר לסחור אלו הסחורות בתכלית המהירות והזהירות, כי יצליח בהם מאוד הון עתק בלי שיעור. והוא בזדון ליבו מתעצל ורוצה לחקור תחילה הטעם מדוע אלו הסחורות חשובים שם, ובתוך כך מתעצל לסחור הסחורה, ומבלה ימיו בהבל וריק, ובא לשם בחרפה וכלימה ריק ונעור מכל טוב. מכל שכן היא מביא לשם דברים האסורים לבוא, שמענישים את המביאים לשם בעונשים קשים ומרים מאוד בלי שיעור, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. והנמשל מובן ממלא, שמוישה רבנו עליו השלום וכל הצדיקים הנביאים ראשונים ואחרונים, וכל התנאים והמוראים כותבים לנו להיזהר לקיים תורת משה, כי נצליח על ידי זה מאוד באוילומה בו. והם אנשים נאמנים, חכמים ונבונים, ואוהבים אותנו באמת. בוודאי אנו צריכים לחקור אחריהם חלילה, רק להאמין להם וללך בדרכיהם, ועל ידי זה נוכל לסחור כל הסחורות הקדושות שהן תורה ומצוות. כי אין אנו צריכים לבלות ימינו על שום חקירה לחקור אחריהם חלילה. רק כל ימינו נעסוק לקבץ ולסחור אלו הסחורות היקרים מפז ומפנינים, וכל חפצים לא ישבו בהם. וזה ששיבח שלמה המלך עליו השלום את האמונה הקדושה אשת חיל ממצא וכו'. כי האמונה הקדושה נקראת אשת חיל. כי אמת ואמונה הם בחינת איש ואישה כמובן אין שם. והוא משבח את האמונה שיש את חיל בכל השיר הזה בלשון רווח והצלחה בסחורה, שהיא מצלחת ומרווחת הרבה בסחורתה כמבואה בכל השיר הנפלא הזה מתחילתו ועד סופו. היינו כנל, כי עיקר הצלחת האדם בסחורה הקדושה, הצלחה אמיתית ונצחית, היא על ידי אשת חיל שהיא האמונה הקדושה, שנקראת אשת חיל כנל, וכמובן בכל כתבי האריז"ל, שהאמונה היא בחינת מלכות, שהיא בחינה אישה יראת השם, בחינת אשת חיל, היינו כנל. וזהו, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, שעל ידי האמונה הקדושה שסומכין על משה רבנו עליו השלום, ועל הצדיקים ההולכים בדרכיו, על ידי זה יכולים לסחור סחורות למרחקים, ולהביא לחמו וחיותו לנצח ממרחקים גדולים, אף על פי שאין לנו יודעים מה לסחור לשם. כי כבר הודיע לנו איש נאמן באמת מה אנו צריכים לסחור לשם, שעל ידי זה נצליח שם תמיד וכנל. דלת. נמצא שעיקר ידיעת האמת שהוא בחינת פנים הוא על ידי האמונה, שהיא נמשכת דרך צמצומים הנמשכים משכליים גבוהים ונוראים מאוד, שהשם יתברך צמצם אורו בדרכים ובצמצומים נפלאים עד שהמשיך מידת האמונה, שעל ידי זה עיקר קיום העולם כנ"ל. כי האמונה אף על פי שהיא למטה מהשכל כידוע, כי אין אמונה כי אם במה שאין השכל מבין, אף על פי כן שורשה נמשך ממקום גבוה ועליון מאוד, שהוא גבוה מכל השכליים. כי בחינת האמונה הוא בבחינת אני ראשון ואני אחרון וכו'. בחינת מגיד מראשית אחרית, בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, וכמובן הוא מבואר כל זה במקום אחר. ואלו הצמצומים הקדושים שהשם יתברך צמצם אורו, עד שאין יכולים לידע האמת כי אם על ידי אמונה כנ"ל. אלו הצמצומים מבחינת שערות שהם נמשכים ממויטרי מויכין, כמבואר בכתבים, שכל תיקון העולמות היה על ידי בחינת שערות, על ידי שנצטמצמו האורות עד שנתאבו שערות, ודרך שם המשכת החיות והדעת מבחינה לבחינה ומעולם לעולם וכו'. אבל מחמת שהשערות הם בחינת צמצומים שהם בחינת דינים, כשמתגדלים ביותר, אזי נמשך ממניקה להסית רעך חס ושלום, ועל כן צריך לקוצצם. אבל יש שערות קדושות וגבוהות מאוד, שעיקר המשכת הדת והחיות הוא על ידם, והן שערות הפאות והזקן הקדוש. שכל בניין העולמות וכל המשכת ידיעת אלוקותו, היא על ידי הצמצומים הקדושים הנמשכים על ידי אלו השערות הקדושים ונוראים מאוד. כי שערות הפאות והזקן נמשכים ממקום גבוה ועליון ונורא מאוד מבחינת עתיק, שעיקר התגלות אלוקותו, עיקר המשכת האמונה הקדושה, הוא על ידי אלו השערות שהם צמצומים נפלאים, הנמשכים משכל עליון וגבוה מאוד מאוד מבחינת עתיק, שמגדולת נפלאות נוראות זה השכל הוא יכול לצמצם עצמו בצמצומים נפלאים, עד שיומשך הערת האמונה הקדושה בהשכל, שנזכה להאמין באמת אף על פי שאין אנו מבינים אותו בשכל עדיין. כי האמונה היא נפלאות תמים דעים שעליו נאמר עודי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן. וכתיב אותך אל כינורות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. וכמובן מזה במקום אחר אין שם. ועל כן אלו השערות הקדושים של הפאות והזקן הם עיקר ההידור ואור הפנים, כמו שכתוב, והדרת פני זקן כמובן. כי עיקר האמת שהוא הפנים אי אפשר לקבל ולהשיג כי אם על ידי האמונה הקדושה כנ"ל. ועל כן נקראת האמונה אור הפנים כמובן בהתרי הנ"ל. וזהו בחינת שערות הפאות והזקן שהם בחינת צמצומים הקדושים, שעל ידם עיקר המשכת האמונה שהוא עיקר אור הפנים. כי על ידי האמונה יודעין האמת שהיא הפנים, וכל זמן שאין זוכין לאמונה אי אפשר לקבל עצם האמת מחמת ריבוי אור. על כן אין הפנים שהיא האמת מאיר כם על ידי האמונה, שעל ידה יודעין האמת, ועל כן האמונה היא אור הפנים. וזהו בחינת שערות הפאות והזקן שהם עיקר ההידור ואור הפנים וכנ"ל. כי אי אפשר לידע מהשם יתברך שהוא עצם האמת מחמת ריבוי אור, כי אם על ידי אמונה לבד, שאז כשזוכין לאמונה בשלמות יודעין האמת. ועל כן עיקר אור הפנים שהוא האמת או אמונה שהיא נמשכת על ידי שערות הפאות והזקן כנל. כי אמת ואמונה הם שניהם אחד. כי מי שמאמין באמת ומקושר אל האמת כאילו היה יודע אותו בשכל ואין חילוק ביניהם כלל. עד רבה. עיקר האמת אי אפשר לידע כי אם על ידי אמונה כנל. כי אמת ואמונה הם בחינת איש ואישה. ועל זה נאמר לא טוב להיות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו. האדם זה בחינת האמת שהיא בחינת איש, לא טוב שיהיה לבדו, כי אי אפשר להנות מהאמת ולהוליד ממנו לבדו, מחמת שאי אפשר לקבל עצם האמת כנל. ועל כן אמר השם יתברך שיעשה לו עזר כנגדו, שהיא האישה יראת השם, שהיא אשת חיל, שהיא בחינת האמונה הקדושה, שהיא קלה כלולה מהכל המשובחת בכל ספר שיר השירים. כי אמונה הקדושה כלולה מהכל. כי כל ההשגות הגבוהות וכל ידיעת אלוקות, הכל אין יכולים לקבל כי אם על ידי אמונה. כי אמונה היא עצם מעצמיו ובשר מבשרו של האמת, כי שניהם אחד, ואי אפשר לזה בלא זה. וכל קיום העולם על ידי שניהם דייקה, שבאמת הם אחד בבחינת והיו לבשר אחד. כי מאחר שמאמין באמת לאמיתו, נכלל האמונה באמת בתכלית האחדות, ועל ידי זה נולדים כל ההשגות לדעת מאמיתת אלוקותו יתברך שמו לנצח. כי אי אפשר לדעת ממנו יתברך, כי אם על ידי התחברות אמת ואמונה, בבחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. כי אמת בלא אמונה אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור כנל, ואמונה בלא אמת בוודא אינו כלום. כי כשאינו מסתכל על האמת, אז יש לו אמונות כוזביות שהם אבוי דזור, אלוהים אחרים, פנים דסיטרא אחרא, מבוארים בהתורה הנ"ל. ועיקר קיום של האמונה הקדושה הוא על ידי אמת, בבחינת צדק, כד התחברת באמת, התעבידת אמונה. היינו, כשמסתכל על האמת לאמיתו, ואז בוודאי רואה בעיניו שראוי להאמין באבותינו הקדושים ובצדיקים אמיתיים, שמזהירים אותנו לקיים תורתנו הקדושה, ואז התעבידת אמונה, שזוכה לאמונה קדושה בשלמות, ואז נכלל אמת ואמונה יחד, כי באמת שניהם אחד כנל. ועל ידי זה נולדים כל ההשגות והידיעות, כי על ידי אמונה זוכין אחר כך להשגות וידיעות גבוהות מאוד, כמו שמבואר על פסוק ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. ועל ידי אלו הידיעות מולידים נפשות ממש. כי כל מה שהצדיקים משיגים השגות גבוהות יותר, על ידי שזכו לחבר אמת ואמונה בשלמות, על ידי זה זוכים להכניס אמונה בלב נפשות ישראל. כי זה עיקר שלמות ההשגה של הצדיקים, שבכל פעם משיג השגות גבוהות משכל עליון וגבוה ביותר, עד שיכול לצמצם השגות אלוקותו בצמצומים נפלאים כאלה. עד שיכול להכניס האמונה הקדושה בלב כל הנפשות הירודות הרחוקות ממנו יתברך מאוד מאוד. וכמובן כל זה בתחילת התרא מישרא דסכינא בסימן למד, שכל מה שהחולה נחלש ביותר צריך רופא גדול ביותר שיוכל להכניס בו השגות אלוקות וכולי עיין שם. וזה בחינת שערות הפאות והזקן, שהם צמצומים גבוהים ונוראים הנמשכים ממקום עליון וגבוה כזה, עד שעל ידי אלו הצמצומים של אלו השערות הקדושים נמשכים דרכי האמונה הקדושה אפילו למדרגס הפחותות והירודות מאוד. כי כל מה שהצמצומים נמשכים ממקום גבוה יותר, הם יכולים להלביש השכל ולהודיעו אפילו להקטנים והפחותים ביותר כנל. ועל כן עיקר היהדות של ישראל עם קודש הוא על ידי הזקן והפאות, שכל זמן שאינו משליך מעליו הפאות והזקן, אפילו אם הוא כמו שהוא, עדיין יש לו סימן של ישראל, ויכולים להאיר גם בו איזה בחינה מהאמונה הקדושה, ויכול עדיין לשוב להשם מטבח בנקל. אבל כשנתפקר חס ושולם עד שמשליך מעליו הזקן והפאות, הוא חשוד על כל התורה כולה, ונתרחק מהאמונה בתכלית. כי עיקר המשכת האמונה הקדושה הוא על ידי שערות הזקן והפאות כנ"ל. וזה שאנו רואים בחוש שבאשכנז וסביבותיה, שבעוונותינו הרבים פרצו גדר ישראל וחלפו חוק, הפרו ברית ומגלחים זקנה בשעת נפש, על כן התרבה שם מאוד האפיקורסות ועוסקים בספרים חיצוניים וחוקים מהאמונה הקדושה מאוד כמפורסם. כי הבא עתליה, כי עיקר המשכת האמונה הקדושה הוא על ידי שערות הפאות והזקן כנל. ועל כן אין שם אמון הסחחום עם כלל, וחולקים על כל הצדיקים הגדולים האמיתיים שזכינו בדורותינו מימי הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים. וגם מכתבי האריזה וספרי זוהר הקדוש חלק ליבם מאוד כידוע מפורסם. כי עיקר המשכת הארת הפאות והזקן נמשך על ידי הצדיקים הגדולים האמיתיים שהם נקראים זקני הדור. זקן זה קנה חוכמה. וממשיכים עלינו בחינת הארת תלסה או תיקוני דיקנה קדישה שהם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. ומשם עיקר המשכת האמונה הקדושה שנמשך על כל אחד דרך שערות הפאות והזקן שיש בכל אחד מישראל. ואלו המגלחים זקנם הם מוקרים עצמם מכל זה כי משחיתים פאת זקנם ופאת ראשם, וכמו כן הם מוקרים עצמם מהצדיקים האמיתיים שהם זקני הדור, שמהם עיקר הארת הזקן הקדוש בכל אחד מישראל. וכמו כן הם מוקרים עצמם מהאמונה הקדושה הנמשכת על ידי הזקנים הקדושים, על ידי שערות הזקן והפאות וכנ"ל. אוי להם, אוי לנפשם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וי למאן דאושיט ידי לדיקנה וכו'. אוי ואבוי לנו, כי נגעה הצרה גם בגבולנו. כי בהבנותינו הרבים נמצאים עתה גם במדינתנו רשעים וחופרים הפורקים עול, ומשחיתים זקנם בפרסיה, ועוברים על כל התורה בפרסיה. ולא די בזה, כי גם הם פוערים פיהם לבלי חוק על הקשרים ותמימים בדברי החלקלקות ולצנות, על שאינם בוחרים בדרכיהם הרעים. ורבים מנערי בני ישראל נתפסו ברשתם הרע, השם יתבח ירחם על פלטתנו הנשארת, ויציל זרענו וכל זרע בית ישראל מהם ומהמונם. זין. וזהו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אביו ואמו זה בחינת החוכמות השכליים, כי אב בחוכמה ואם לבינה. היינו שצריכים לעזוב את כל החוכמות רק לדבק עצמו באישה יראת השמש את חיל, שהיא בחינת האמונה הקדושה. שעיקר התגלות אמיתת האמת הוא על ידה בבחינת והיו לבשר אחד. שהאמת והאמונה הם אחד בתכלית האחדות כנ"ל. ח' וזה בחינת ספירה שסופרים תחילה שבע שבתות נימות, שבהם אנו ממשיכים ומתקנים כל השבעה מידות שהם צמצומים הקדושים כידוע. ועל כן סופרים לאוימר כי אוימר סעורים הוא בחינת כלליות כל הצמצומים, שזה בחינת סעורה בגימטריה שתי פעמים מנצפח, כמו שכתוב בקוונס, שהם כלל כל הצמצומים הקדושים. ואלו הצמצומים הם בחינת סערות שעוסקים לתקן ולהמשיך בכל ימי הספירה. ועל ידי זה יכולים לקבל אור הפנים בשבועות, שזהו בחינת קבלת התורה, בחינת 70 פנים לתורה, בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם. כי על ידי המידות והצמצומים, בחינת שערות הקדושים שהמשכנו בכל ימי הספירה, על ידי זה אנו זוכים לקבל אור הפנים שהוא בחינת קבלת התורה בשבועות. ועל כן עוסקים בשבועות, לומר הידרא רבה שגילה רבי שמעון בר יוחאי, שמדברת מתלסר תיקוני דיקנה קדישה. כי זה עיקר בחינת שבועות. כי בשבועות נדמה להם כזקן. כי עיקר קבלת התורה שהיא בחינת תור הפנים אי אפשר לקבל כי אם על ידי בחינת שערות הזקן שהם עיקר תיקון כל עולמות כידוע בכתבים וכנ"ל. ועל כן נקראים ימי הספירה שבע שבתות כמו שכתוב וספרתם לכם ממוחרת השבת וכו', שבע שבתות וכו', עד ממוחרת השבת וכו'. כי עיקר הספירה הוא לתקן ולהמשיך המידות והצמצומים הקדושים עד שיתקן מידת האמונה הקדושה שהיא בחינת שבת מלכתה שנקראת קלה כלולה מהכל. כי שבת היא בחינת אמונה כמובן בספרי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. כי עיקר תכלית תיקון כל המידות והצמצומים הוא בשביל האמונה שהיא עיקר התיקון. כי אפשר לדעת ממנו יתברך כי אם על ידי אמונה שהיא מידה שביעית בחינת שבת. ואלו הצמצומים הקדושים בחינת אמונה שעל ידם עיקר הארת הפנים שהוא האמת הם בחינת ממון דקדושה. כי ממון דקדושה גבוה מאוד כמבואה בדבר רבנו זה על כמה פעמים. ועל כן מי שעושה מסע ומתן באמונה ושמח בחלקו ומקושר בפנים דקדושה כמו שכתוב בתורה הנ"ל. כי כשעושה מסע ומתן באמונה ושמח בחלקו, הוא מאמין שהכל מהשם יתבח לבד, אזי ממונו ממון דקדושה שהוא נמשך מהצמצומים הקדושים הנ"ל. כי הממון נמשך מבחינת הצמצומים שהם מבחינת שמאל, בבחינת בשמאלה עושר וכבוד וכמבואר במקום אחר. וכשעושה מסע ומתן באמונה, אז הממון שלו נמשך מהצמצומים הקדושים שהם מבחינת שערות הזקן, בבחינת בני חי ומזונה, לאו בזכות התליה מילתא קים במזל התליה מילתא, שהם טרן מזלין שהם עיקר דיקנה קדישה כמבואר בכתבי אריזל. אבל כשפוגם בהממון חס ושלום ונופל את אהבת ממון, אז הממון שלו נמשך משערי השערות שהם פסולת המויכין שצריכים לקוצצם דייקה. כי משם נשתלשל אחיזת הסיטרא אחרא, אנפין חשוכין, אבוי דזורה. וזהו כל עסקנו בימי הספירה להמשיך פרנסה וממון דקדושה על ידי הצמצומים הקדושים, מבחינת שערות הקדושים שממשיכים בימי הספירה. כי משם נמשך פרנסה דקדושה כנ"ל. וזהו שאנו מבקשים בספירה ארץ נתנה יבולה יברכנו וכו'. וזה שמבקשים יאר פניו איתנו סלע. כי אני מבקשים שעל ידי הספירה, שעל ידי זה נתקנים הצמצומים והמידות הקדושים, על ידי זה נזכה לפרנסה דקדושה בחינת ארץ נתנה יבולה, ועל ידי זה נזכה להארת פני השם כנ"ל. ועל כן בימי הספירה התחלת ירידת המן, כי ב-15 באייר ירד המן, כי המן הוא בחינת פרנסה דקדושה שמאמינים שכל הפרנוס היא רק מהשם מזבוח, וכמו שקלקל את אבותינו והוריד להם המן 40 שנה, כמו כן הוא מפרנס אותנו ברחמיו עתה, כי לא ניתנה תורה כי אם לאוכלי המן, היינו שאי אפשר לקבל התורה שהיא בחינת פנים, כי אם על ידי פרנסה דקדושה שהיא בחינת מן. כי אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. כי התורה ופרנסה דקדושה צריכים זה לזה, כי הם בחינת אמת ואמונה שבאמת שניהם אחד וכנ"ל. והבן היטב, כי עניין זה לא בארתי היטב וחסר בו הרבה, כי לא נכתב בזמנו. י. הלכות לא ילבש ואיסור כורחה ושריטה. וזה בחינת לא יהיה חלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה. כי מבואר בתורה ואל המשפטים אמונה שהעיקר הוא האמונה, שהיא בחינת ארץ ישראל, בחינת גשמים, בחינת תפילה וניסים וכו'. ואי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי אמת וכו', בבחינת צדק כדתחבר באמת התעביד את אמונה. ולבוא לאמת הוא על ידי שמקבלים עצות הצדיקים שהם בחינת כולו זר האמת, שהם בחינת נישואין דקדושה. כי העצות שמקבלים הם בחינת טיפת הזרע ממש, כי העצות נמשכים מן המוח ששם שורש העצה, והם באים לתוך הכליות ככליות יועצות. וכן היא ממש טיפת ההולדה שנמשכת מן המוח אל הכליות שהם כלי ההולדה. ועל כן, כשמקבלים עצות מצדיקים, מקבלים מהם בחינת זרע אמת, ועל ידי זה זוכים לאמונה. ולהפך, כשמקבלים חס ושלום מצאת רשעים, זהו בחינת נישואין דקליפה, בחינת הנחש שישיאני, לשון נישואין. כי הצעת הנחש שקיבלה זה בחינת נישואין דקליפה כאן על בחינת נחש, הטיל זוהמה בחווה, על ידי העצות שקיבלו ממנו. אבל הצעת צדיקים שמקבלים הם בחינת זרע האמת, בחינת נישואין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לאמונה, בחינת צדק, עד התחברת באמת וכו'. ועל ידי מצווה ציצית ניצולין מעצות הנחש, מזיווג דקליפה, מניוף, וזוכין להצעת צדיקים שהם בחינת תרי"ג אתין דאורייתא, בחינת אמת, שעל ידי זה זוכין לאמונה, שעל ידי זה תבוא הגאולה וכו'. ומבואר שם בסוף שהתחברות אמת ואמונה, הם בחינת איש ואישה וכו', עיין שם כל זה היטב. י"א. כי קודם חטא אדם הראשון נאמר ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו, שלא היה אז עדיין שום לבושין. כי קודם החטא היה זיווגם רק בבחינת התחברות אמת ואמונה בלי שום אחיזת הסתרא אחרא כלל. על כן לא היה אז שום בושת ולא היו צריכים שום לבושין. אבל אחר החטא שנאחז בהם זוהמת הנחש ועיקר זוהמת הנחש הוא הצעת הנחש שקיבלה השם, בחינת הצעת רשעים, שזו בחינת נחש הטיל זוהמה בחווה, בחינת נישואין דקליפה. ומאז נאחז זוהמת הנחש בזיווגין, עד שכל הזיווגים אפילו של אתר יש בהם אחיזת היצרור כמובה. ועיקר אחיזת היצרור שיש בזיווג הוא בחינת הצעת רשעים, הצעת הנחש, שמשם נמשך כל חמימות היצרור. כי עיקר היצרור הוא אל אחר כפירות, שמשם נמשך תאוות ניוף, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. וכל הכפירות, פגם האמונה, נמשכים מעצות של רשעים, שהם בחינת הצעת הנחש כנל. כי כמו שעל ידי הצעת צדיקים מקבלים אמת, שעל ידי זה זוכים לאמונה, כמו כן להפך, על ידי עצות שמקבלים מרשעים ומרחוקי אמת, על ידי זה נפגם האמונה ונמשכים כפירות ובלבולי אמונה. ומשם עיקר תאוות ניוף כנל. ומאז ועלה, שנאחז בהם זוהמת הנחש, שהיא בחינת פגם האמת והאמונה, מאז הוכרחו למלבושים, כמו שכתוב שם בפרשה, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות רור וילבישם. כי מקודם, שלא היה אחיזה לעצת הנחש שמצאת רשעים, היו יכולים לקבל אור האמת והאמונה בלי שום לבושים, כי היו הכל רואים את האמת והאמונה, שהיו רואים עין בעין שעמיתת ידיעתו ידבח היא על ידי אמונה. כי באמת בשורש אמת ואמונה כול אחד כנל. כי שורש אמת ואמונה הם בחינת תכלית הידיעה דלא נדע, שהשיגו האמת בתכלית הידיעה עד שראו וידעו בידיעה ברורה עמיתת אלוקותו ידבח, שאי אפשר להידע ממנו קיים על ידי אמונה. כי גם עתה יש כמה דברים שבני אדם יודעים אותם בבירור, שהוא כן, אף על פי שאינם יודעים בשום שכל איך יוכל להתאבות זאת. כי כן הוא כל הבריאה כולה. וכמו שהמחקרים בעצמן מודים שאין ראייה מחסרון השכל על מניעת הדבר, לומר שבוודאי הדבר נמנע מחמת שאין מבינים זאת בשכל. כי אנו רואים כמה דברים שאם לא היינו רואים אותם בעיניים, בוודאי לא היינו מבינים אותם בשכל בשום אופן. ואף על פי כן אנו רואים שהוא כן. וכמו שמביאים המשל ממי שנולד במדבר שמם ולא ראה מעולם זכר ונקבה, אם היום מספרים לו שביאתו לעולם וכל הווייתו נמשך על ידי טיפה סרוכה שהייתה במאה אדם 9 חודשים סגור ומסוגר וכו', בוודאי המכחיש הדבר ומלעיג על זה מאוד, איך אפשר שיהיה במציאות דבר כזה וכו'. ואף על פי כן אנו רואים שהוא כן. וכן כל הדברים שבעולם אין שום שכל מחייבם, כי בוודאי אי אפשר להבין בשום שכל איך נעשה מגרעין אחד אילן גדול כזה עם כל כך פירות שגדלים ממנו שנים הרבה. ומכל פרי ופרי יש גרעינים הרבה, שמכל גרעין וגרעין יכולים להיטה עוד אילנות כאלה. וכן בכל פרטי הבריאה, כמו שאמר דוד, מה רבו מעשיך השם וכו', מה גדלו מעשיך השם. מכל שכן המופתים הנוראים שראינו בעינינו בלי שיעור, כמו קריאת ים סוף וירידת המן והבאר וכו'. נמצא שהאדם יכול לראות בעיניו דבר שאינו מבין בשכל, שעל ידי זה מוכרח להתחזק באמונה. וקודם החטא הייתה ידיעת האמת ברורה בתכלית הבירור, עד שהיו יודעים שאי אפשר להידע קיים על ידי אמונה. כי באמת בשורש אמת ואמונה שניהם אחד בתכלית האחדות כנל. אבל אחר החטא שנאחז הצעת הנחש בהם, על ידי זה אי אפשר עתה לקבל אור האמת והאמונה, כי אם על ידי לבושין הרבה, שהם בחינת כלל התורה שנתן לנו מויש רבנו עליו השלום, שנתלבשה בכמה לבושין בסוד חלוקה דרבנן. וכן כל חידושי תורה שצדיקים שבכל דור מחדשין ומבארין לנו דרכי התורה, שעיקרה אמת ואמונה, כמו שכתוב תורת אמת, וכתיב כל מצוותיך אמונה. היינו שאי אפשר לקבל האמת והאמונה כי אם על ידי כמה לבושין והקדמות שהצדיקים מבארים לנו על ידי חידושי תורתם הנפלאות. כי כל החידושים וכל התורות שהצדיקים מגלים לנו הכל בשביל להמשיך בנו אמונה, כמובן בדבר רבנו זל כמה פעמים. וכל דבריהם הם כמו הקדמות וסיבובים כדי להכניס בנו אמונה שלמה באמת, והם בחינת לבושין שמלבישים בהם את האמת והאמונה. ומשם נמשכים כל המלבושים שבעולם שנתאבו אחר החטא, שהם תיקון גדול שלא יהיה כוח לזוהמת הנחש, רצת הרשעים, להתאחז באמת והאמונה לפגום אותם חס ושולם. כי הלבושים מפסיקים ביניהם ומרחקים אותם מלהתקרב אל האמת והאמונה. כי הלבושים נמשכים מסוד החשמל שנמשך מבינה כמובה. וזה בחינת ציצית שהם תיקון הלבושים. וכל הלבושים נמשכים מהם. שעיקר תיקון המשכת האמת והאמונה בעולם הוא על ידם. כמובן בהתורה הנ"ל, שעל ידי ציצית ניצולים מעצת רשעים וכו' וזוכים לעצת צדיקים, שהם כולו זר האמת, שעל ידי זה זוכים לאמונה, נמצא שעיקר המשכת אמת ואמונה הם על ידי ציצית שהם בחינת תיקון הלבושין, ומשם נמשכים כל הלבושין שבעולם. ועל כן כל קיום התורה תלוי בציצית, כמו שכתוב, ואיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם וכו', למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי וכו'. כי כל קיום התורה שהיא בחינת אמת ואמונה זוכין על ידי תיקון המלבושים שהם בחינת ציצית כנל. כי המלבושים בעצמן צריכים תיקון ותיקונם על ידי הציצית. כי מחמת שהמלבושים הם מבחוץ של האדם והם סמוכים אל החיצונים, על כן הם נאחזים בשולי הבגדים כידוע, בבחינת אנה מנה דרבונו דבלו מיניו. על כן צריכים לתקנם על ידי הציצית שהם תיקון המלבושים, שעל ידם נתקנים כל המלבושים שבעולם, שעל ידי זה עיקר תיקון המשכת האמת והאמונה בעולם כנ"ל. י"ב. וזה בחינת איסור לא ילבש גבר, כי יש לבושי אמת שמהם נמשכים לבושי איש, ויש לבושי אמונה שמהם נמשכים לבושי אישה. כי איש ואישה שורשם הם בחינת אמת ואמונה כנ"ל. כי כל מה שהאדם מבין בשכל אמיתת הדבר זה בחינת אמת. ומה שאינו מבין בשכל, רק מאמין בו, זה בחינת אמונה. כי עיקר כל החוכמות הוא אמת, כי אפילו אם יאמר את זה חוכמה ושכל גדול, שמחייב שיהיה הדבר כך, אם האמת אינו כן, בוודאי אינו חוכמה כלל. אדרבה הוא טעות ושטות. ואפילו כל חכמי המחקרים מודים שעיקר החוכמה הוא להשיג אמיתת הדבר. כמו למשל בחוכמת הרפואה. אם יאמר הרופא שעל פי חוכמת הרפואה צריך זה החולה לאכול דברים חזקים וחריפים, ועל ידי זה יתרפא בוודאי ויחיה מחוליו. ויוכיח זאת בראיות ושכליות וחוכמות עמוקות. אם אף על פי כן האמת אינו כן, אדרבה החולה שהלך בדרכי רפואתו הכביד עליו חוליו ומת על ידי רפואותיו דייקה. וכל הרופאים ראו בעיניהם אחר כך שמת דייקה על ידי רפואותיו. הנה בוודאי אין חוכמת הדקטר נחשבת לחוכמה כלל, מאחר שדייקה על ידי חוכמתו ימית את האדם. וכן בכל הדברים שבעולם, כל זמן שאינו משיג אמיתת הדבר אינו חוכמה כלל. ואפילו בלימוד התורה הקדושה רואים זאת שיש לומדים שאומרים פשט גדול בגמרא, פירוש רש"י תוספות בחריפות גדול, אבל אף על פי כן מי שמסתכל על האמת לאמיתו רואה שהפשט אינו כן. בוודאי פלפול וחריפות כזה אינו כלום, כי הוא פלפול של הבל ואין קובעין הלכה כמותו, כי אם פשט האמת בגמרא. ואף על פי שאמרו אבותינו ז"ל חדק וצ'בריחו בפלפולה, היינו עם כוונתו לאמת, שרוצה לכוון האמת בתורה ומפלפל בה בשביל להבין האמת, אזי אף על פי שעדיין אינו זוכה לאמת, יש לקדוש ברוך הוא נחת מהפלפול בהתורה הקדושה. כי כל התורה הקדושה היא בחינת אמת, וכל מה שמכניסים דעתו לעיין ולפלפל בה, וכוונתו אל האמת, הכל נקרא אמת מאחר שעוסק בה, הוא ממשיך עצמו אל האמת, רק שעדיין לא זכה אליו בשלמות. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל על פסוק והמכשלה הזאת, אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אלא אם כן נכשל בהם. אבל מי שאין כוונתו אל האמת, רק הוא מפלפל בתורה בשביל כבוד וגאות ובשביל שיתקרא רבי וכו', כדי להתייער ולקנטר, ואומר פלפולים של הבל שאינם מכוונים אל האמת, בוודאי אין זה חכם כלל. מאחר שנוטה מהאמת על ידי חוכמתו, ואינו זוכה להבין אמיתת הסוגיה וההלכה על ידי חוכמתו. מכל שכן להבדיל בשאר החוכמות, שאם אינו מכוון אמיתת הרפואה, מה תועלת בחוכמתו? עד רבה, הוא ממית אנשים על ידי חוכמתו הרע, וכן בכל החוכמות, עיקר החוכמה הוא אמת, דיינו להשיג ולהבין אמיתת הדבר, וכמבואר עוד מזה בדברנו במקום אחר, על פי התורה הזאת עיין שם. נמצא, כל מה שאדם מבין בחוכמתו אמיתת הדבר, זה נקרא אמת, ומה שאינו יכול להבין רק על פי אמונה, זה נקרא אמונה. אבל אמת ואמונה בשורשם שניהם אחד כנ"ל. כי עיקר האמת והאמונה הוא לדעת אותו ידבח ותורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים, שזה עיקר התכלית שבשביל זה נברא אדם. וכמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. ולדעת ממנו ידבח ומתורתו הקדושה ומצדיקיו האמיתיים אי אפשר, כי אם על ידי התחבות אמת ואמונה יחד. כי לראות האמת בעיני השכל ממש, בוודאי אי אפשר מגודל האור כנ"ל. כי לית מחשב התפיסה בכלל. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, בתר דפשפש ואיסטקל וכו', מחמית, מידעת, מה פשפשת. על כן צריכים לסמוך רק על אמונה כמו שקיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים. וכן אי אפשר להידע הטעם של שום מצווה, כי המצוות הם אחדותו יסבוח, שאי אפשר להבין טעמם בזה העולם, בזה הגוף. וכמו שכתוב, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. וכן קדושת הצדיקים האמיתיים אי אפשר להבין ולהשיג, כי גבו דרכיהם מדרכנו, כי הם מדמים צורה ליוצרה ונכללים בו ידבח, ואי אפשר להשיג כל דרכיהם בשכלנו, וצריכים לסמוך רק על אמונה. אבל אין שלמות לאמונה בלא אמת כנ"ל, כי אמונה בלא אמת אין הכלום, כי בלא אמת יכול ליפול לאמונות כוזביות, לאמונות של שטות והבל. על כן עיקר האמונה על ידי אמת, שמי שמסתכל על האמת זוכה לאמונה קדושה אמיתית, כי האמת מאיר בו להתרחק מאמונות כוזביות ולהתחזק באמונה הקדושה אמיתית. וזה זוכין על ידי שמקרבין עצמן לצדיקים ומקבלין נצתם שהם בחינת אמת, שעל ידי זה נחקק בו אמת וזוכה לאמונה הקדושה אמיתית ולהתרחק מאמונות כוזביות. כי דברי הצדיקים האמיתיים הם בחינת לבושין שמלבישין בו האמת והאמונה, שעל ידי זה מכניסין האמת בעולם להתרחק מאמונות כוזביות ולהתדבק באמונה הקדושה. כי אף על פי שאמונה היא בדבר שאין השכל מבין, אף על פי כן מי שמסתכל על האמת יכול לראות ולהבין החילוק וההבדל שבין אמונה הקדושה שקיבלנו מאבותינו הקדושים, מאברהם אבינו עליו השלום, עד שבא משה רבנו עליו השלום ונתן לנו את התורה באותות ומופתים נוראים, אשר לא נראו ונשמעו מעולם, כמו שכתוב, השמע עם וכו', כי שאלנה וכו', הנהיה כדבר הזה או הנשמע כמוהו, אתם ראיתם וכו', לבין ההפך להבדיל באלפי אלפים וריבי ריבבות הבדלות, האמונות כוזביות של שטות והבל, שקיבלו ממי שקיבלו, אשר מפורסם שקריהם ופחזותם לאין כל, כידוע ומפורסם לכל. וטיפח רוחם ונשמתם של האפיקורסים שבחלקלקות דבריהם הם כוללים לפעמים אמונתנו הקדושה והתאורה עם שאר אמונות כוזביות של שטות והאבל, כמבואר למי שבקי בדרכיהם הרעים. ואין כאן מקום להאריך בזה, והאמת נגלה ומבואר למי שחפץ באמת לאמיתו וכנ"ל. וזה בחינת לא יהיה חלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, שאסור להחליף את הלבושים שמשם עיקר יניקת הקליפות והסטרא אחרא, שיונקים מהיכלי התמורות שמחליפין האמת על ידי לבושין וכיסויין של אמונות כוזביות, וכן מחליפין האמונה האמיתית על ידי לבושין וכיסויין של החוכמות שלהם, שמחליפין האמת בשקר, היינו שלפעמים מתגברים על ידי אמונות כוזביות ורוצים להעלים האמת על ידי זה ואומרים להאמין באמונות כוזביות, אף על פי שרואים בעיני האמת שהוא שקר וחזב, הם אומרים הלו אמונה היא רק במה שאין השכל מבין. וכן להפך, הם מתגברים כנגד האמונה הקדושה על ידי האמת שלהם שהיא שקר, ואומרים הלו השכל האמת אינו מחייב את הדבר הזה. כי הם חכמים להרע ולהטיב לא ידעו, ומהפכים דברי אלוקים חיים, כמו שכתוב, אוי חכמים בעיניהם וכולי, אומרים לרע טוב ולטוב רע. אבל ברוך השם יתברך אשר נתן לנו תורת אמת והבדילנו מן התועים האלה. והוא ברחמיו שולח לנו בכל דור צדיקים אמיתיים שמכניסים בנו האמת והאמונה. כי על ידי דברי הקדושים שהם בחינת לבושין הם מכניסים בנו חוכמת האמת לאמיתו, לידע לסור מאמונות כוזביות, מאמונות של שטות ואבל, אשר שקריהם נגלה לאין כל. כי אף על פי שאמונה היא בדבר שאין השכל מבין, אף על פי כן, על ידי לבושי האמת של הצדיקים האמיתיים, על ידי זה רואים ומבינים האמת לאמיתו, שאמונות שלהם היא שקר וחזב והבל וריק. וכן הצדיקים בחוכמתם הנפלאה הם עושים לבושין לאמונה הקדושה, להכניס בנו האמונה הקדושה, להאמין באמת, אף על פי שאין מבינין אותו בשכל. כי מאירין בנו על ידי דברי הקדושים שהם מבחינת לבושין להסתכל על האמת לאמיתו, שעל ידי זה נתחזקה האמונה הקדושה אצל כל אחד. כי האמת היא אחד ואי אפשר לסתור האמת בשום אופן, כמו שכתוב שפת אמת תיקון וכו'. כי הצדיקים מאירין בנו האמת על ידי עצתם הקדושה, שעל ידי זה זוכין לאמונה הקדושה בבחינת צדק, כד התחבר אמת, התעבית את אמונה וכנ"ל. וזה שפרש רש"י על פסוק לא ילבש גבר וכו', שדבר זה גורם לניוף, היינו כנ"ל. כי עיקר הניוף נמשך מכפירות הנמשכים מעצת הנחש, שמצאת הרשעים המהפכים מהאמת, ורוצים להעלים מהאמונה הקדושה על ידי לבושי איש, שמבחינת שכל, שאומרים שאין השכל מחייב כך וכן להפך, רוצים להפוך ולהסתיר השכל לאמת על ידי אמונות כוזביות, שמבחינת לבושי אישה כנ"ל, וזה בחינת ניוף ממש. כי עיקר הניוף נמשך מזה, כי העצות הן בחינת טיפי השכל כנ"ל. וכמו שבעניין הזיווג, מי שזיווגו בהתהו וקדושה על פי התורה ומצווה גדולה, וזוכה להוליד נשמות בעולם שמגדלין אלוקותו ידבר, שזה עיקר המצווה להעמיד תולדות כדי לגלות אמיתתו בעולם, בבחינת דור לדור ישבח מעשיך וכו' וכמבואה במקום אחר, כי זיווד דקדושה הוא בחינת התחברות אמת ואמונה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר ידיעת אמיתת אלוקותו כנ"ל. אבל להפך, על ידי ניוף חס ושולם, בא לכפירות. כי כל תאוות ניוף נמשך מכפירות כנ"ל. כי פוגם בזרע אמס ונמשך זרע שקר בבחינת ילדי פשע זרע שקר. ונחלף האמת בשקר. והאמונה בחינת אישה יראת השם נחלפת באישה זונה שהיא בחינת אמונות כוזביות. וזה בחינת חילוף המלבושים הנ"ל מאיש לאישה ומאישה לאיש שהם בחינת ניוף כנ"ל. כי מחליפין ומעלימין האמת על ידי אמונות כוזביות שלהם, וכן מעלימים האמונה על ידי האמת שלהם שהיא באמת שקר וחזה וכנ"ל. אבל השם יתברך הבדילנו מהם והאיר בנו נקודת האמת על ידי הצדיקים האמיתיים, שמלבישים את האמת והאמונה בבחינת חלוקה דרבנן, שהם חידושיהם הנוראים, שעל ידי זה מכניסים בנו אמת ואמונה, שעל ידי זה אנו זוכים להסתכל על האמת, לסור על ידי זה מאמונות כוזביות, ולהתרחק באמונה הקדושה, אף על פי שאין מבינים בשכל וכנ"ל. י"ד הלכות כורחה ושריטה. וזה בחינת איסור כריכה ושריטה על מת. כי האור והשערות של האדם הם בבחינת החשמל שמשם סוד המלבושים כמבואר בכתבים. וכל תיקוני האור והשערות של האדם הכל בשביל להאיר לבחינת האמונה, שהיא בחינת האישה יראת השם, שהיא בשר מבשרו, שנמשך אליה ההארה דרך נקבי האור והשערות כמבואר בכתבים בשער החשמל עיין שם. ומבואר בהתורה ציווית הצדק הנ"ל, שעיקר החיים הם אמת ואמונה שהם מבחינת אור הפנים, מבחינת באור פני מלך חיים. ועל כן על ידי חטא אדם הראשון שפגם באמת ואמונה, על ידי ששמעו לעצת הנחש כנ"ל, שסיתם לחקור ולדעת מה שאי אפשר לדע, שזהו מבחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה אכילה הזאת נכנס באדם היצרו אל התאבות ולחקור ולדעת מה שאסור ואי אפשר לדע. כמו שכתוב שם בהסתת הנחש, כי יודע אלוקים כי ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם וכו'. וכמו שכתוב התרי האישה כי טוב העץ וכולי ונחמד העץ להשכיל, ועל כן על ידי הפגם הזה שפגמו באמת ואמונה, על ידי זה נגזר עליהם איתה לדורות שהיא הפך החיים, שנמשך על ידי אמת ואמונה שמכר החיים כנל. כי עכשיו, אחר החטא שנאחז הצת הנחה שמצאת הרשעים באדם, וכל ההולדות אפילו של מצווה יש בהם אחיזת היצרורי, שנמשך מהצת הנחש כנל, שעל זה נאמר הן בערבון חוללתי ובחטא חמת נעימי, על כן צריכים כל בני האודו מגיעות גדולות לברר ולזכך עצמן מזוהמת הנחש. ועיקר הזיכוך והברור מזוהמת הנחש הוא לברר ולזכך את עצמו מעצת רשעים המסתירין האמת, שהם עיקר זוהמת הנחש, בחינת הנחש אישייה ניכנל. ועל כן פתח דוד המלך עליו השלום את ספרו אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כי זה עיקר כלל התורה כשמרחיקין עצמן מעצת רשעים, שהם עיקר זוהמת הנחש שנמשך על ידי חטא אדם הראשון, שעל ידי זה עיקר הפגם של האמת והאמונה חס ושולם שהם כלל התורה כנל. ומגודל אחיזת זוהמת הנחש עצת הרשעים נגזר מיטה על האדם, כי אי אפשר לברר בשלמות עד אחר המיטה, שאז יתבלה הגוף באפר, ושמכלה הזוהמה בתכלית, ואז יזכה באלמה דעת אחר התחייה לתכלית הערת האמת והאמונה בתכלית השלמות לדעת אמיתת אלוקותו ידבח. שזהו עיקר התענוג והשעשוע ולומר בו שיזכו הצדיקים לעתיד לבואה שלהם. וזה בחינת כי עפר עתה ואל עפר תשוב. כי העפר הוא בבחינת אמונה, בחינת שכון ארץ ורעי אמונה. ועל כן שם יתבלה הזוהמה וישוב אל האמונה הקדושה בתכלית השלמות כמו שהיה קודם החטא ויותר ויותר. ואז יזכה לאחר התחייה להכיר אותו ידבח בשלמות כפי עבודתו בזה העולם. כי עיקר קיבול השכר לעתיד לבוא ולדעת ממנו ידבח. שכל אחד יזכה לידע ממנו ידברך כפי עבודתו ויגיעתו ותורכו בזה העולם, כמובן בתורה העתיקה בסימן חף א' ובשארי מקומות. ועל כן באמת המיטה היא טובה גדולה כמו שכתוב והנה טוב מאוד וכו'. כי די כעל ידי המיטה יתבלה הזוהמה ויזכה לחיים אמיתיים, חיים נצחיים, בבחינת צדיקים במיטתן קרויים חיים. וזה בחינת איסור כריכה וסריטה על מת, שאסור לקרוח כורחה שהוא במקום שיער, וכן לשרוט סריטה באורו על מת חס ושולם. שלא לפגום באור והשערות שעל ידם המשכת תארת האמונה כנל. ועל כן האיסור על מת דייקה, שלא תתגבר סיטרה דמותה חס ושולם שנמשך על ידי הצת הנחש, על ידי פגם האמת והאמונה שהם בחינת חיים. כי מחמת שמשם נמשך המיטה, על כן אז מתגברת סיטרה דמסבה ששורה על המת חס ושולם, ורוצה להתגרות להסיט את האדם בעצבות ויגון והנחה יותר מדי, עד שיקח כורחה בראשו, או ישרוט שריטה חס ושולם באורו, שכל זה הוא בחינת פגם האמת והאמונה כנל. ועל כן אסרה עלינו התורה הזאת, כי באמת אנו צריכים להאמין שאף על פי שהמיטה נגזרה על ידי עצת הנחש, שהוא פגם האמת והאמונה, אף על פי כן לא נגזרה לרעה חס ושולם כי אם לטובה, כי על ידי זה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון כנל. וכל זמן אשר האדם חי על פני האדמה אסור לו לקלקל עורו ושערותיו על מת חס ושולם. כי זה פירש למיטה, כי הגיע זמנו שזה עיקר תיקונו כנל, וזה פירש לחיים, וצריך לשמור מאוד אורו ושערותיו, כי די כעל ידם עיקר המשכת תארת האמונה שהיא בחינת חיים כנל. וזהו, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה וכו', כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך וכו'. כי אתם קרויים בנים, בחינת בני כל חי, הפך בחינת עבדוס שמשם עיקר המיטה, בחינת ארור כנען, עבד עבדים וכו'. שהוא בחינת ארור עתה נאמר בנחש שמשם המיטה, כמובה ומובן בהתורה ואלה המשפטים הנ"ל. שארור כנען הוא בחינת זוהמת הנחש וכו' אין שם. אבל ישראל קוראים בנים שהם הפך סיטרה דמותה שהוא בבחינת עבדות. ועל כן אפילו כשהגיע זמן המיטה של אחד מישראל, הם גם כן בבחינת חיים, כי כל ישראל נקראים צדיקים וצדיקים במיטתן קרויים חיים. כי המיטה היא תכלית החיים כנל. ועל כן לא תתגודדו ולא תשימו כוחה וכו', שלא לפגום בהאור והסערות, שעל ידם עיקר המשכת האמונה שהיא בחינת חיים כנל. תתוו, הלכות נידה ומקוואות. וזה בחינת איסור נידה. כי דם נידות נמשך מזוהמת הנחש שהטיל בחווה, שמשם עיקר דם נידות כידוע. כי אז נגזר עליה הרבה הרבה עצבונך וכו', שזהו בחינת דם נידות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן אז אסורה לבעלה, כי אז אי אפשר לברר הזיווג מזוהמת הנחש שהוא בחינת דם נידות שנאחז בה ביותר. כי אפילו זיווג של אתר צריך ברור וזיכוך גדול מזוהמת הנחש כנל. אבל עתה שנתעורר בדם נידות שהוא עיקר זוהמת הנחש כנל, על כן אי אפשר לברר הזיווג בשום אופן. על כן אסורה לבעלה באיסור חמור מאוד. ועל כן אין הניתרת עד שסופרת שבעה נקיים שהם כנגד שבעת ימי הבניין, שהם בחינת השבע מידות. כי כל השבע מידות שהם בחינת שבעת ימי הבניין, כל עיקר שלמות תיקונן והערתן הוא להעיר להמלכות שהיא מידה השביעית שהיא בחינת אמונה כידוע. כי אי אפשר לנוק ולקבל משום מידה, כי אם על ידה כמו שכתוב בתיקונים באריכות דלי תרשו לנביא וחוזה להעלה למלכה אל הבא וכו'. שזו בחינת בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כי האמונה בחינת מלכות נקראת זאת. וזהו וזאת אשר דיבר להם אביהם וזאת הברכה וכו'. ונביא קדך זה אורך דגלותה, אמר זאת תשיב אל ליבי, על כן נוכי ליין שם. כי אי אפשר להתקרב אל הדת מהשם מטבח, על ידי שום ספירה ומידה וחוכמה ושכל, כי אם על ידי אמונה שנקראת זאת, שישר והפתח להתקרב ולדת מהשם מטבח. כי על ידי האמונה יכולים לכנוס לכל המידות וכו' ולהתקרב אליו מטבח באמת. ועל כן צריכה הנידה לספור שבעה נקיים, כי מאחר שנתעורר בדם נידות שם זוהמת הנחש, ונאסרה להתחבר בבעלה שהוא בחינת אמת, על כן אינה נתארת עד שחוזרת וסופרת שבעה נקיים כדי לחזור ולהמשיך על ההערה מכל השבעה מידות, שכל שלמותן כשמאירין אל האמונה ומשלימין אותה שתהיה ראויה להתחבר בבעלה שהוא בחינת אמת כנל. תזיין. וזה בחינת מקווה מים שמתאר הנידה מתומתה. כי מימי המקווה הם שורש גידול האמונה, כי מקווה הוא בחינת בינה על מדעת, בחינת מימי הדעת שהתגלו לעתיד, בבחינת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שמשם, מקדושת זה הדעת שהתגלה לעתיד, משם עיקר גידול האמונה, שממשיכים הצדיקים עלינו עתה. כי שורש האמונה נמשכת ממקום גבוה ושכל עליון מאוד כמבואר לאל. היינו מהשכל והדעת שהתגלה לעתיד בבחינת ומלאה הארץ דעה כמים וכו'. שזהו בחינת מימי המקווה. וזה בחינת מה שכתוב בתורה הנ"ל שהגשמים הם בחינת אמונה. כי מימי הגשמים שנמשכים מהתאומות וכו' שורשם ממימי הדעת שהתגלו לעתיד. ועל כן הם בחינת אמונה, כי משם עיקר גידול האמונה כנל. וכן נורמז בתורה תקעו אמונה בליקוט את עניין הסימן ה, שגידול האמונה על ידי בחינת מים, בחינת מים עמוקים מצא בלב איש עיין שם. ועל כן באלו מי המקווה שם שורש האמונה, שם נתארת הנידה מתומעתה מזוהמת הנחש שהוא פגם האמונה. כי על ידי מי המקווה חוזרת ונגדלת האמונה בשלמות כנל. וזה הבחינה ציצית שעל ידם עיקר המשכת האמונה כנל. כי גם אור הציצית נמשך מבחינת מימי המקווה הקדושה, שהוא בחינת בינה על מדעתה, בבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, שהוא בחינת קדושת המקווה. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, זה בחינת הארבעה ציציות שעל ידם עיקר המשכת האמונה, היינו כנל. כי הזיווג דקדושה הוא בבחינת ציצית, בחינת ופרסתה חנפיך על עמתיך, כמו שכתוב בתורה הנ"ל בסופה. ועל כן צריכה טבילה במקווה תחילה, כי משם נמשך אור הציצית, בבחינת ונער יוצא מעדן וכו', והיה לארבעה ראשים, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה כנ"ל. י"ז וזה שאמרו רבותינו ז"ל, גדול יום הגשמים כיום תחיית המתים. ועל כן קבעו הזכרת גשמים בתחיית המתים. כי גשמים הם בחינת המשכת האמונה שנמשכת ממימי הדעת שהתגלו לעתיד, שזהו בחינת תחיית המתים. כי אז, אחר התחייה, יהיה עיקר התגלות הדעת הקדוש הנ"ל, בחינת ומלאה הארץ דעה וכו'. ואז יהיה עיקר החיים האמיתיים, כי עיקר החיים על ידי ידיעת השם ידבח, שיודעין על ידי אמת ואמונה שיושלמו לעתיד בשלמות שהם עיקר החיים כנ"ל. י"ח. ועל כן המקווה צריכה להיות בארץ דייקה ולא בכלי. כי הארץ היא בבחינת אמונה, בחינת שכון ארץ וראה אמונה כנ"ל. וזה בחינת גודל מעלת קבועת ארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא בבחינת אמונה כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ושם דייקה זוכין שיתברר ויזדקך הגוף מזוהמת הנחש ויזכה להיכלל באמונה שלמה. ואז יזכה לתחיית המתים. כי עיקר התחייה בארץ ישראל כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאפילו המתים בחוץ לארץ מוכרחים לגלגול מחילות לבוא לארץ ישראל, שהיא בחינת אמונה, ששם עיקר הבירור והזיכוך. ואז יזכו לתחייה, שאז יושלם הבירור, ואז יזכו לאמת ואמונה בתכלית השלמות, שזה עיקר החיים לנצח, כנ"ל.